Żegnamy reklamy. Panie Kubo, zaczynamy? Jak najbardziej, panie kolego, zwłaszcza, że już 16 minęła. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, pierwszy dzień czerwca, piątek. Przed nami serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. 8 lat grozi mężczyźnie, który przedwczoraj na Śląsku wjechał w grupę rowerzystów. Dwójka zginęła na miejscu. Rajoy nie jest już premierem w Hiszpanii. To po wyroku Sądu Najwyższego, zgodnie z którym rządząca Partia Ludowa została skazana za korupcję. Ciotkarze rozpoczynają drugą turę rozgrywek Ligi Narodów. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem, który jest w Atlas Arenie w Łodzi. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 31-latek, który w środę w okolicach Raciborza wjechał w czterech rowerzystów. Dwóch zginęło na miejscu. Kierowca był trzeźwy, grozi mu do 8 lat więzienia. Dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Taki środek zapobiegawczy zastosowała wobec 31-latka prokuratura, powiedział Radiu Katowice oficer prasowy raciborskiej policji komendant Mirosław Szymański. Kierowca podejrzany jest o spowodowanie wypadku śmiertelnego. Do zdarzenia doszło w środę około 22.30 na drodze wojewódzkiej numer 916 na trasie Samborowice-Racibórz. Jak wstępnie ustaliła drogówka, 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, kierując Renault, na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn uderzył wiodących w tym samym kierunku czterech rowerzystów. W wyniku obrażeń dwóch z nich zginęło na miejscu. Mieli po 44 lata. Pozostali dwaj po badaniach w szpitalu zostali zwolnieni do domu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Paulina Kurek, Radio Katowice. Pedro Sánchez, lider socjalistów, nowym premierem Hiszpanii. W tamtejszym parlamencie przegłosowano wotum nieufności wobec prawicowego rządu Mariano Rajoya, który kierował gabinetem od 2014 roku. Przyczyną głosowania był werdykt Sądu Najwyższego, zgodnie z którym rządząca dotychczas Partia Ludowa została skazana za korupcję. Pedro Sánchez obiecał, że będzie premierem wszystkich bez względu na poglądy. Będę rządził szukając porozumienia i pracując dla dobra wszystkich, bez względu na poglądy. Pierwszy pogratulował mu Mariano Rajoy. To dla mnie zaszczyt zostawić Hiszpanię w lepszym stanie niż kiedy obejmowałem stanowisko. Dziękuję społeczeństwu za wsparcie i pomoc. Dla dobra Hiszpanii życzę nowo wybranym wszystkiego najlepszego. Nieznany jest skład przyszłego rządu. Pedro Sánchez obiecał rozpocząć negocjacje z dążącą do niepodległości Katalonią. Nasi siatkarze rozpoczynają drugą turę rozgrywek Ligi Narodów. Tym razem zawody rozgrywane są w Łodzi. Polacy właśnie zaczynają mecz z Francją. W Atlas Arenie jest Tomek Gorazdowski. Jak to dobrze po dłuższej przerwie poczuć i przypomnieć sobie tą siatkarską atmosferę. Wspaniałą. Niektórzy mówią festynową, ale co tam przynajmniej. Wiadomo, że w głowę się tutaj nie dostanie. A emocje wiadomo, jakie potrafią być. Kibice to doskonale wiedzą. Poprzedni tydzień był dla reprezentacji Polski bardzo udany. Komplet zwycięstw między innymi nad Rosją. No a teraz zaczynamy tydzień drugi, spotkanie z Francją trwa od dosłownie 3 minut i na razie 2-1 dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni rozpoczęli w składzie Kurek, Szalpuk, Łomacz, Kubiak, Kochanowski i Bieniek, no i Zatorski na libero. No i zobaczymy, czy zagrają tak dobrze jak tydzień temu. Francuzi ozłabieni, bez swoich największych gwiazd, ale to doświadczony zespół, w końcu zwycięzcy ostatniej ligi siatkowej. No to zaczynamy! Tomek Gorazdowski z Atlas Areny. Dziękujemy. Z Tomkiem jeszcze się będziemy słyszeć. W Łodzi pełne siatki, a piłkarze w Arłamowie to kolejny już dzień zgrupowania reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Rosji. A w Arłamowie poczynania drużyny narodowej śledzi Adam Malecki. Nasi piłkarze już są po treningu. Zabrakło na nim Roberta Lewandowskiego, który trenował w siłowni, Łukasza Skorupskiego, który leczy uraz bitego biodra oraz Krzysztofa Mączyńskiego. Trenował za to Arkadiusz Milik, który czuje, że jest w formie i zdradził, jaki jest cel drużyny na mundial. Zdajemy sobie sprawę, że sama ranga turnieju jest bardzo wysoka i skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Staramy się przygotować na pierwsze spotkanie jak najlepiej umiemy i wygrać je. Także zobaczymy, na pewno naszym celem jest wyjście z grupy. Dzisiaj oprócz treningu drużyna miała też ponad godzinne zajęcia teoretyczne dotyczące VAR-u, czyli systemu wideoweryfikacji. Spotkanie z sędziami, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata, relacjonował trener Bogdan Zając. Bardzo pożyteczne spotkanie, bo unikamy później pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, które no nie ma co ukrywać. Może jedna sytuacja nawet z niewiedzy spowodować później, że wracamy z mundialu do domu. Dziś po południu treningu nie będzie, piłkarze dostali wolne. Arłamów, Adam Malecki. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. pada deszcz za oknem, strasznie. Pada? Nie zaobserwowałem w nocy, proszę państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie w centrum kraju także burze, możliwe opady gradu. Temperatura minimalna w nocy od 13 na wschodzie do 18 na zachodzie kraju, a wiatr przeważnie słaby południowo i południowo-wschodnim. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Nie najlepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My chcemy raty! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. No to robimy dalej? Tak, jak najbardziej. 6 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami? Najwyższa Izba Kontroli alarmuje. Polska nie przetwarza wymaganej przez Unię ilości odpadów. Samorządy nie radzą sobie ze śmieciami. Poziom odzyskiwania odpadów spada. W 2015 roku wyniósł ponad 35%, a już w 2016 spadł do 31%. Co jeszcze przed nami? Hawajska stacja monitorująca stan warstwy ozonowej twierdzi, że w Azji są gigantyczne miejsca emitujące szkodliwy gaz. Kiedyś zagrażała, bo wszystkie urządzenia chłodnicze były napełnione czynnikiem chłodniczym, tak zwanym freonem, i to rzekomo się ulatniało. Uważaliśmy do tej pory, że kraje nie stosują już tych substancji, które bardzo silnie zagrażały warstwę ozonową, a tymczasem ostatnie obserwacje pokazują, że tych substancji zaczyna przybywać. Dziś odwiedzimy także Kieleckie Muzeum Zabawek. Byliśmy przy różnych starych zabawkach, ale były też nowe. Jakie zabawki są fajniejsze? Te dawne czy te teraz? Te teraz. Na pewno? Tak. A ponadto o tym, że... Fajnie jest być dzieckiem. No, z perspektywy trudno się nie zgodzić, choć jak zabronią na przykład dobranocki, to wesoło, jak wiemy, nie jest. Po 16.30, no właśnie, po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczy, jak zwykle. Program trzeci, prawie 8 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład depilator IPL Lumea, szczoteczka soniczna Sonicare i golarka OneBlade Pro Philips w zestawie taniej aż o 312 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. To już 9 minut po godzinie 16. Dziś pierwszy dzień czerwca, jak pamiętamy, Dzień Dziecka. Zatem nieprzypadkowo także w programie o tym, co w dzieciństwie ciekawego, strasznego, odkrywczego, niezwykłego zmalowałem. Wojciech Mann? W pierwszej chwili chciałem wymigać się od tego zadania, ponieważ mogłoby to stworzyć jakąś rysę na moim wizerunku nieskazitelnym. Ale pogrzebałem w pamięci, znalazłem parę występków. Otóż ja miałem lat 7 czy 6 może, Nieważne. W każdym razie ważne, że miałem siostrę młodszą, która z racji tego, że była młodsza, musiała się mnie słuchać, ale wcale nie chciała. Ja w pewnym momencie powziąłem podejrzenie, że ona ma kłopoty ze słuchem, bo jak jej wydawałem jakieś polecenie czy prośbę, to ona nie zawsze reagowała. I doszedłem do wniosku, że przeszkadzają jej włosy, bo miała takie ładne blond włoski, długie dosyć. I pomyślałem, że chyba pomogę jej, jeśli usprawnię komunikację. Wziąłem nożyczki i obciąłem jej te włosy, które jej zasłaniały uszy. Zrobiły się dwa takie wycięcia, uważam, że bardzo korzystne dla fal dźwiękowych. Natomiast ona nie była zadowolona. Nie byli zadowoleni też nasi rodzice. Nie skończyło się laniem, bo moi rodzice nie wyznawali zasady pasa. Natomiast miałem zakaz bawienia się, wychodzenia. Siostra płakała, ale potem jej odrosły, no więc w sumie, a słuch miała dobry. To było wstrząsające wspomnienie z dzieciństwa Wojciecha Mana. Co w dzieciństwie ciekawego, strasznego, niezwykłego, a może odkrywczego zmalowałem siedem trójek na początku 22? 11 minut po 16:00, piosenka dnia. Balogin? Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. Panie Januszu, witam pana, halo? Witam. Chciałem opowiedzieć swoją historię, kiedy miałem 3-4, może około 5 lat, bo chyba tyle mogę pamiętać. Była taka sytuacja, że no mama wyprała mój dres, no i włożyłem go, wyprasowała, włożyłem go i okazało się, że ten dres jest większy na mnie niż był, wydłużył się, prawda, przy tym prasowaniu i tym podobnych rzeczach. No i ja mówię do mamy, mamo, przecież ja się kurczę. No i była zabawna historia, no bo faktycznie ja rosłem, przez nie kurczyłem się, no a mama wyprowadziła z błędu, że taka sytuacja się zdarza. W sumie, panie Januszu, wyszło na dobre, bo miał pan dres na lata. Du métro à ma piole, telle une bouillotte humaine. Les démarches tuent ma patience, assignées à résidence. Entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le calonji chez les diopes. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe les pays hôtes, ils vivent côte à côte. Exilé intérieur accroché à son radiateur. to Balogi i nasza piosenka dnia. Prawie kwadrans po godzinie 16.07. Trójek na początku 22. Pan Darek czeka przy tym telefonie na państwa. Samorządy nie radzą sobie ze śmieciami. Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie wskazała wiele nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, gospodarowaniu przez gminy. Kontrolerzy wzięli pod lupę 23 gminy konkretnie. O szczegółach tej sprawy Mariusz Krzemiński. Zgodnie z unijnymi przepisami do 2020 roku połowa odpadów powinna być odzyskiwana. Tymczasem jest coraz gorzej, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Poziom odzyskiwania odpadów spada. W 2015 roku wyniósł ponad 35%, a już w 2016 spadł do 31%. Jednak Henryk Kultys, wiceprezes Izby Gospodarki Odpadami, podkreślał na antenie Polskiego Radia, że tak naprawdę z recyklingiem odpadów nie jest wcale tak źle. Jeżeli chodzi o ten główny wskaźnik, który wynosił dla zeszłego roku 18%, poziom odzysku recyklingu, myśmy w Krakowie osiągnęli 34%. Więc rzeczywiście największym wyzwaniem to jest ten poziom recyklingu. Zaproponowaliśmy, żeby te punkty skupu, które funkcjonują, które są jakby poza systemem, żeby te surowce, które są tam zbierane, doliczać do tego systemu i wtedy bardziej one będą odzwierciedlały prawdziwy poziom recyklingu. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli odkryli też wiele nieprawidłowości w dokumentach i sprawozdaniach dotyczących gospodarowania odpadami. Firmy podawały nieprawdziwe dane, których nikt nie weryfikował. Takie działanie niestety jest powszechne, potwierdza Ewa Chodkiewicz z WWF Polska. W tej chwili nikt nie kontroluje, czy taka firma, która zobowiązuje się do tego, że przyjmie odpady i podda je recyklingowi, naprawdę dysponuje infrastrukturą, czy też ma zdolności do poddania ich recyklingowi. To wszystko jest tylko deklaracja na papierze, a tak naprawdę powinien być system kontroli. Kolejnym problemem są nielegalne wysypiska śmieci, które znaleziono w 13 z 23 kontrolowanych gmin, mówi Krzysztof Kwiatkowski. Najwięcej dzikich wysypisk wykryto w Krakowie ponad 3 tysiące, w Warszawie ponad 1,5 tysiąca. A to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do pożarów śmieci, bo legalne wysypiska są odpowiednio zabezpieczone, wyjaśnia Agnieszka Fiuk z firmy ATF Polska. Składowisko odpadów są instalacjami pożarowo niezwykle bezpiecznymi albo względnie bezpiecznymi, szczególnie jeśli dotyczy to składowisk, które są wyposażone w systemy do czynnego odgazowania, czyli takie złoże posiada specjalną instalację, która odsysa te gazy, które są łatwopalne, w tym przede wszystkim metan. Dzięki temu na składowiskach tak naprawdę samozapłon czy jakiś pożar jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny i zdarza się niezwykle rzadko. Nad zmianą przepisów dotyczących gospodarki odpadami od pewnego czasu pracuje Ministerstwo Środowiska. Szef resortu Henryk Kowalczyk obiecał jak najszybsze wprowadzenie nowych rozwiązań, które pomogą w walce z tak zwaną mafią śmieciową. Chcemy prowadzić znacznie ostrzejsze rygory do uzyskania zezwoleń dla firm, które zajmują się gospodarką odpadami, począwszy od wprowadzenia kaucji gwarancyjnej na prowadzenie takiej gospodarki, aby później porzucone odpady, jeśli się tak zdarzy, samorząd miał środki finansowe na ich zagospodarowanie. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli zwrócono też uwagę na wysokie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W sumie blisko 50 milionów złotych. Największe zaległości mają duże miasta, szczególnie Warszawa i Wrocław. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli przedstawił Mariusz Krzemiński. 18 minut po 16, 7 trójek na początku, 22. Co Ringo Starr? One step forward and two steps back. The crowd will roar, their bones will crack. And you'll be sounder to me. And by the calm of the sea. You gave your promise to me. We'd go hand in hand, backbeat of the band, footprints on the sand. Understand, I love you. It's a rough but tumble. Never give up. You got the stuff. We got you. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tak, historia moja jest dość ciekawa, bo mając 3 lata w latach 60. posadziłam rybki do palmy. Zabrałam pani... traktarium i posadziłam rybkami do ziemi. A wie pani, bo aż mnie zatkało, to nie do uwierzenia. Znaczy, liczyłam pani na co, że ogony im urosną? Nie wiem, zostawiono mnie samą w pokoju, a byłam w gościnie u brata ciotecznego i potem rodzina opowiadała, że no, ciś tam w pokoju jest, Anka się bawi. Wchodzi rodzina, bardzo a nawet. Ja po prostu sobie, tak, wybrałam bratu ciotecznemu rybki z akwarium, posadziłam do palmy i rybki sobie rosły. Mm. No, to rękę do hodowli, jak słyszę, pani ma. Pozdrawiam. Never give up. Panie, nie witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ jestem w samochodzie, ale padło hasło, co zmalowaliśmy w dzieciństwie. Historia nie jest może jakaś bardzo dramatyczna, ale rzeczywiście tak po 50 latach we wspomnieniach robi się malownicza. Był to wiek, mieliśmy tam około 12 lat. Z kolegą szalenie zajęliśmy się eksperymentami chemicznymi, głównie opartymi na wykorzystaniu salety i siarki, które jakoś te produkty dostępne podówczas, co prowadziło w prostej linii do produkcji oczywiście prochu. I ten proch udało nam się wyprodukować. Niestety nie dawał się, nie był to proch, który reagował na iskrę, nie dawał się podpalać. Ale jaki był finał, panie Janie? Co z tego wyniknęło? Króciuteńko właśnie. Podpaliliśmy, podgrzaliśmy ten proch za garażami, bo że działa się w mieście, na podwórzu. Huk był niezły, brak fali uderzeniowej, jak i skutków ubocznych. Wszyscy lokatorzy pojawili się w oknach i my wynurzyliśmy się i szczęśliwie nasz wzrok padł na 5-letniego brata kolegi i jego wskazaliśmy jako sprawcę tego wielkiego huku. No ładne rzeczy, panie Janie. Suma summarum cudem, jak słyszę, by przeżył pan dzieciństwo. Tu program trzeci Polskiego Radia. 16:20 w Trójce i nie tylko. No nie tylko, wszędzie, nawet 16:21. To nie żarty, proszę państwa. Hawajska stacja monitorująca stan warstwy ozonowej i poziom niszczącego freonu dostarczyła ostatnio niepokojących wieści. Naukowcy są pewni, gdzieś w Azji są nielegalne, gigantyczne źródła emisji szkodliwego gazu. Trend odbudowy warstwy ozonowej wyhamowuje, tymczasem od lat żyjemy w przekonaniu, że promieniowanie ultrafioletowe jest pod kontrolą, a dziura ozonowa już nam nie zagraża. Mnie się wydaje, że chyba nie. No. Trudno mi jest powiedzieć, bo nic się nie mówi na ten temat teraz. Kiedyś zagrażała, bo wszystkie urządzenia chłodnicze były napełnione czynnikiem chłodniczym, tak zwanym freonem i to rzekomo się ulatniało. Uważaliśmy do tej pory, że nasze ograniczenia działają. Profesor Janusz Krzyścin z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Że kraje nie stosują już tych substancji, które bardzo silnie zagrażały warstwę ozonową, a tymczasem ostatnie obserwacje pokazują, że tych substancji zaczyna przybywać. Jeżeli to jest, no to nie wiadomo jak się bronić przed tym wszystkim. Bez warstwy ozonowej planecie naszej grozi po prostu biologiczna śmierć. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Dlatego, że ilość promieniowania ultrafioletowego, które wówczas bez tej warstwy ozonowej będzie się na Ziemię przedostawać, spowoduje między innymi na przykład zanik chlorofilu w roślinach, a więc brak produkcji tlenu. To jest również zagrożenie chorobami raka skóry na przykład dla ludzi. Podejrzewa się, że państwa takie może jak Chiny, Indie zaczynają coś tam kombinować. Może ten freon ma tak cenne dla nich własności technologiczne, że powrócono do koncepcji stosowania tego freonu w przemyśle. Czy pana to dziwi, że mówimy o Indiach albo o Chinach, w ogóle o Azji? Nie, absolutnie mnie to nie dziwi. Sergiusz Prokurat z Centrum Studiów Polska-Azja. 90% zanieczyszczeń, które są obecnie produkowane na świecie, wiąże się z miejscami, które są traktowane jako kraje o średnim i niskim dochodzie. Ja tylko może podam przykład. Jak bywałem w Dżakarcie czy w Delhi, powietrze tam nie nadawało się do oddychania. W rzekach często siedzą śmieci. To siedzą w takiej ilości, że wylewają się z tych rzek. Tutaj psik zrobimy. Oj, ale poszło. Tak? Smarujemy? Dobra, przed słońcem właśnie. No mam nadzieję, że nie będziemy musieli znowu uciekać przed słońcem, że to jednak zostanie jakoś zahamowane, że problem zniknie w pewnym sensie. Czy my możemy czuć się bezpieczniej? Czy to, co dzieje się w Azji, ma jakiś wpływ na nas? To, co ma w Azji, będzie miało przełożenie, jeżeli ten trend nie zostanie zatrzymany, a uważam, że zostanie zatrzymany, bo mamy na to mechanizmy, żeby wymusić kontrolę tych substancji niszczących warstwę ozonową. Tutaj nie należy oczywiście Chin, Indii, o ile to oni, za to karać, tylko dać im narzędzia do tego, żeby tą drogą te gospodarki nie szły. I to jest właściwe rozwiązanie. Porównując warstwę ozonową teraz z tą, co była w latach 60., jest grubość warstwy ozonowej kilka procent jedynie mniejsza. To nie jest wielkie zagrożenie. Większym zagrożeniem dla nas jest nasz styl życia. Świadomość tego, że promieniowanie ultrafioletowe może nam zaszkodzić i to są fakty. Proszę pamiętać zatem o podstawowych zasadach korzystania ze słońca. Smarujemy się kremami z filtrem, unikamy wielogodzinnego opalania. Proszę też pamiętać, że działanie promieniowania ultrafioletowego jest silniejsze w wielu krajach, na przykład krajach śródziemnomorskich, o czym przestrzega Kuba Witkowski. 26 minut po 16. Co, Basia? Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowieść z dzieciństwa? Tak, ale nie moja, a sprawa dotyczyła moich braci. Otóż młodszy brat, może mieli wtedy chłopcy po 6-7 lat, młodszy brat często donaszał ubrania po swoim starszym bracie, spodnie, sweterki. Nie lubił tego i byłam świadkiem, jak pewnego razu taki rozżalony mówi do mamusi: mamo, ale żony po Grześku to ja już nie chcę mieć. Siedem trójek na początku 22. Pani Dorota napisała: ślub w kościele, koniec lat 70. Dwoje znudzonych pięciolatków postanowiło zwiedzić kościół. Na koniec został ołtarz, tak więc z kuzynem na czworaka weszliśmy pod ołtarz zawodząc Alleluja. Potem siedliśmy przed młodymi, robiliśmy głupie miny. Żadna matka nie przyznała się do nas. Ostatecznie kościelny nas wyprowadził. Pani Magdaleno, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam opowiedzieć o takiej dość się o rzeczy i w sprawie. Co prawda od razu powiem, że wyroczam osobę normalną, nie morduję ptaszków, ani ssaków, ani tym bardziej jeszcze większej istotki. Mhm. Natomiast jako mniej więcej ośmiolatka zaczęłam tworzyć księgę katów i oprawców. Wzbudzało to dużą konsternację, ale też ubaw dorosłych, choć pewnie byli trochę zaniepokojeni, skąd takie zainteresowania. Księga składała się z dwóch części. W pierwszej był taki przegląd narzędzi tortur, ilustrowany przeze mnie oczywiście, a część druga zawierała opisy tych tortur. No też próbowałam te narzędzia sama robić i takie było narzędzie na przykład do usuwania oczu, zbudowane z patyczka, takiego okrągłego patyczka szczebelka od dłużeczka dla lalek. Urocze dziecko, jak słyszę. Takie hobby. Rozumiem. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. To już 16.30 w trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wydział do spraw wojskowych poznańskiej prokuratury wysłał do sądu akt oskarżenia w sprawie pułkownika Roberta O. Miał on składać w sieci seksualne propozycje osobie poniżej 15 roku życia. Były szef sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu nie przyznał się do winy. Doniesienie złożyła prywatna osoba. Szef MON przeniósł podejrzanego do rezerwy kadrowej. Prokuratura landu Szlezwik-Holsztyn złożyła wniosek o uznanie za możliwą ekstradycję do Hiszpanii byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemona. Prokuratura wnioskuje też o umieszczenie go w areszcie w oczekiwaniu na decyzję. Możliwa jest tradycja zarówno w związku z zarzucaną mu przez Hiszpanię rebelią, jak i defraudacją państwowych funduszy. Na szczecińskim bulwarze Piastowskim odsłonięto pomnik kota Umbriagi. Kot, który lubił żeglować, mieszkał na jednej z przystani i chętnie towarzyszył żeglarzom w rejsach po okolicznych akwenach. Między innymi po Mare Dambiensis, czyli Morzu Dąbskim. Jak żartobliwie nazywają jezioro Dąbie tamtejsi żeglarze. Legenda Mare Dambiensis narodziła się w latach 50., gdy władze zamknęły dla żeglugi zalew, Odrę i strefę przybrzeżną. Żeglować można było tylko po Dąbiu. Młodzi ludzie marzący o dalekich wyprawach nadali jego częściom nowe nazwy, takie jak Morze Sargasowe, Meduzostan czy Przylądki Czterech Szkieletów i Białego Słonia. Jutro zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów, także burz. Lokalnie uwaga, opady gradu. Temperatura jutro maksymalna 24 na północnym wschodzie, 26 w centrum, 29 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem, tam od 20 do 24, a wiatr na ogół słaby, zachodni, nad morzem umiarkowany. Z północnego wschodu w czasie burz porywy wiatru do 85 km. Na godzinę. Zapraszamy do reklamy. My chcemy raty! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Vidaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Vidaron daje ci święty spokój na lata. A Paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z Paragonu za Vidaron. Kup dowolny produkt Vidaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. No ubieraj się, Marian. Wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. T-Mobile Polska S.A. oświadcza, że emitowane w okresie od 21 lipca do 30 września 2015 roku reklamy telewizyjne, internetowe oraz radiowe dotyczące oferty pierwszy prawdziwy no limit na internet, rozmowy, SMS i MMS-y do wszystkich dostępnej w pakiecie Smart XL przeznaczonej dla abonentów sieci Heja mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie rzeczywistej łącznej ceny dostępnych w niej usług. W reklamach prezentowano promocyjną cenę 49,98 zł w taki sposób, że w przypadku reklam telewizyjnych komunikat określający warunki jej uzyskania, jak i zawierający informacje o ograniczonym okresie jej obowiązywania, z uwagi na zastosowaną wielkość czcionki oraz jego formę graficzną, mógł być nieczytelny dla przeciętnego konsumenta, a w reklamach radiowych i internetowych nie pojawiał się on w ogóle. Szczegóły i treść decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. 26 minut pozostało nam do 17, a dziś w popołudniu w Trójce. Między innymi o tym, co ciekawego, strasznego, odkrywczego w dzieciństwie zmalowałem. Artur Andrus. Otóż w Solinie, w której mieszkałem wtedy, w Bieszczadach, był jeden z etapów kolarskiego wyścigu pokoju i w samej Solinie były takie punkty serwisowe, gdzie te rowery przygotowywano, naprawiano i my z kolegami z przedszkola rywalizowaliśmy o to, kto więcej nazbiera takich naklejek różnych, co tam było na tych naklejkach, a to jakaś duńska reprezentacja, a to polska, a to czechosłowacka, a to... No, w każdym razie chodziło o to, żeby zostać mistrzem w liczbie tych naklejek, które się zdobędzie. I ja któregoś razu tak się zapędziłem w tych poszukiwaniach, że wyszedłem z przedszkola bez zgody cioci przedszkolanki i nie zauważyłem, że minęło jakichś 6 godzin. A ja te 6 godzin spędziłem w warsztacie bułgarskiej, pamiętam, reprezentacji i przez 6 godzin patrzyłem, jak Bułgarzy naprawiają rowery. Znalazł mnie mój brat, bo już szukało mnie pół Soliny. Nie mogę zdradzić tego, co rodzice na to, bo teraz się już podobno takich metod wychowawczych nie stosuje. Tata mi wyperswadował wychodzenie z przedszkola i siedzenie i patrzenie na to, jak bułgarska reprezentacja kolarska naprawia swoje rowery. Tak oto, proszę Państwa, kolarstwo straciło obiecującego zawodnika. Timon and the Transistors, program trzeci, audycja popołudniowa. Pani Lidio, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam opowiedzieć, co ja w dzieciństwie zmalowałam i to dosłownie zmalowałam. Mm-hmm. To był dzień rozpoczęcia roku szkolnego, 1 kwietnia. Mama mi wytłumaczyła, że to jest bardzo uroczysty moment. Przygotowała mi fartuszek. No, rozpoczęcie roku było chyba koło 9 czy 10, więc mama poszła wcześniej do pracy. Mhm. I miałam do niej przyjść. Miałyśmy razem na rozpoczęcie roku pójść. No, w oczekiwaniu na to wyjście poprosiłam koleżankę, żeby mnie umalowała. Mhm. Oczywiście nie żadnymi kosmetykami, tylko zwykłymi kredkami. No, ale efekt tak, też był. Tak, przemaszerowałam przez całe miasteczko, tak umalowana, z fartuszkiem w zdjęciu rączki, więc był dokładnie wygnieciony. I przyszłam do mamy do pracy i bardzo była zdziwiona i oczywiście trzeba jej nie było doszorować. Spóźniłyśmy się na rozpoczęcie roku i zapytała się, co mi przyszło do głowy, żeby się tak umalować. No i co przyszło? No to wytłumaczyłam jej, że ona jak ma jakąś taką uroczystość, to też się maluje, więc ja też chciałam się umalować. To zupełnie naturalne. Pozdrawiam panią. 20 minut pozostało nam do 17. Specjalna zapowiedź. Pan Wałkuski, który lubi kluski. Ja też je lubię. Jest pan Wałkuski, co to lubi kluski? Ale wolę placki ziemniaczane. Marek Wałkuski, z Waszyngtonu. Witam pana, panie kolego. No właśnie, więc o to chodziło. Pan Kuba, który w nosie dłuba. O, grubo. Ojojoj. Oj, to pan zawiesił teraz poprzeczkę. To był, proszę pana, nie wiem, czy ja nie wiem, czy dam radę doskoczyć. To wie pan. To przy moim wzroście, no nic, wejdę na drabinę. Co cię... Ja nie wiem, czy ja będę w stanie dzisiaj z panem rozmawiać po tym moim genialnym dowcipie spontanicznym. Coś podejrzewam, że tego to już pan nie przeskoczy. To po prostu jest, no, minęliśmy Mars, lecimy dalej. Co ciekawego w Stanach, co nowego? Wojna celna się szykuje, no słyszałem. Właśnie, a propos odwetu. Kto z kim będzie wojował? Prezydent Trump wojuje ze wszystkimi, z niektórymi wygrał wojny, bo nie wiem, czy pan pamięta, on w marcu, pod koniec marca wprowadził cła na stal i aluminium ochronne. Pamiętam, tak. Ale zawiesił je dla wielu krajów i niektóre poszły na ustępstwa, na przykład Korea Południowa, Australia, Brazylia zgodziły się na limity eksportu swojej stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. No, Europa, Meksyk, Kanada uparły się, nie chciały na żadne ustępstwa pójść. W związku z tym prezydent Trump to zwolnienie z ceł anulował. No i od dzisiaj obowiązują cła na import stali i aluminium z Meksyku, Kanady i Europy. Mhm. No i oczywiście już wiemy, że będą działania odwetowe. Kanada będzie obłoży cłami też stal aluminium, bo też eksportuje dużo do Stanów Zjednoczonych, importuje dużo ze Stanów Zjednoczonych, ale aha, także kawę, słodycze. Meksyk obłoży cłami boczek wieprzowy, jabłka, sery. A Europa, proszę pana, i to jest informacja dla pana ważna, bo to oznacza, że amerykańskie produkty, niektóre mogą być dla pana droższe. Na przykład. Otóż na przykład bourbon. Nie wiem, czy pan jest miłośnikiem amerykańskiej whisky. Jeśli pan jest, to będzie pan płacił więcej. Jeśli pan planuje zakup motocykla Harley Davidson, to też na tej liście odwetowej europejskiej będzie. No a poza tym niech pan szybciutko kupi amerykańskie dżinsy, bo one też podrożeją, bo niektóre artykuły... Spożywcze nie. To jakie? Spożywcze też. Kukurydzasok pomarańczowy, odzież amerykańska także może być droższa w ramach tego odwetu. Aczkolwiek ta decyzja prezydenta Trumpa jest krytykowana także przez wielu republikanów, przede wszystkim środowiska biznesowe. Aczkolwiek giełda, która wczoraj wpadła w depresję i wszędzie były spadki, dzisiaj nastrój na giełdzie się bardzo poprawił, bo dane dotyczące bezrobocia są tak dobre, że ten zły humor spowodowany wojną celną dzisiaj się całkowicie odwrócił i wszystko idzie w górę. Przed każdym kryzysem było niskie w Stanach bezrobocie. Wątków mamy bardzo, bardzo dużo, proszę pana, także proszę o maleńką dyscyplinę. Podobno zmniejszył się majątek pana prezydenta Donalda Trumpa, tak? No właśnie. O 100 milionów dolarów prezydent Trump, odkąd został prezydentem, traci to ile, finansowo. Ile mu zostało? Wszyscy mówili, że będzie tam, będzie zarabiał, że ten hotel w Waszyngtonie, który wybudował, to przyniesie mu dodatkowe dochody, a tu się okazuje, że traci. W ciągu ostatniego roku 100 milionów dolarów. Stracił pan kiedyś tyle w ciągu jednego roku? Nie pamiętam. No, na pocieszenie dla prezydenta jest to, że nadal jest dosyć bogaty. Według Bloomberga jego majątek wynosi 2 miliardy 800 milionów dolarów. Może gdyby nie pozbył się pensji prezydenckiej, bo on nie pobiera pensji, która wynosi 400 tysięcy dolarów rocznie, no to jak łatwo sobie wyliczyć. Może nie byłoby takiej biedy, tak. Nie prawda. Byłoby takiej biedy i jego majątek by wzrósł o 300 milionów dolarów, a tutaj niestety spada. Wspomnijmy o szczycie Trump-Kim. Którym? Tym, który ma być? O tym, który doszedł do skutku. Tak, to amerykańskie media, szczególnie nawet konserwatywne bulwarówki znęcają się nad prezydentem Trumpem, dlatego spotkał się z Kim Kardashian. Nie z Kim Jong-unem, tylko z Kim Kardashian. Bardzo złośliwe tytuły na pierwszych stronach New York Post czy New York Daily News. Ale poza tym, że się niektórzy śmieją... A jakie to tytuły na przykład? Na przykład Trump met Rump, czyli Trump spotkał, no powiedzmy, zadek. Takie tytuły dosyć grubo. Na pierwszych stronach. Ale sprawa jest ciekawa i poważna. Otóż Kim Kardashian zaangażowała się w obronę, czy w akcję w obronie niejakiej Alice Johnson, 62-letniej kobiety, która 25 lat temu została skazana na dożywocie za to, że zaangażowała się w handel narkotykami. To było jej pierwsze przestępstwo w życiu. Nie było w tym, co zrobiła, żadnej przemocy, a mimo to dostała bardzo surowy dożywocie. Tak. No i Kim Kardashian się zaangażowała w apel o to, by ją zwolnić z więzienia, by ją ułaskawić i po to przyszła do Białego Domu. A to jest część szerszego problemu. Czy w Stanach Zjednoczonych wyroki nawet za posiadanie, czy za handel, nawet marihuaną były w przeszłości bardzo, bardzo wysokie. No i wielu Amerykanów siedzi w więzieniach, czasem właśnie z wyrokami dożywocia. Także być może w przypadku Alice Johnson ta interwencja Kim Kardashian się uda. Zresztą jak słuchałem, jak mówiła o całej sprawie, to bardzo inteligentna, błyskotliwa młoda osoba. Krótko odnotujmy fakt, że Hindusi wygrali amerykańskie dyktando. Po raz 14. To jest niesamowite. Od 14 lat Amerykanie hinduskiego pochodzenia wygrywają dyktando, czyli to jest tak zwane spelling bee, czyli literowanie. Tutaj zwycięzczyni z ubiegłego roku, 12-letnia Naisa Modi przegrała, bo dostała naprawdę trudne słowo. Ja nawet nie wiem, czy będę w stanie przeczytać. Bewusstseinslage. Pan przeczytać? Jakoś tak. To jest słowo pochodzące z niemieckiego. Oznacza stan świadomości, a jej rywal dostał słowo koinonia. Przyznam pan, że dużo łatwiejsze. To nawet pan by pewnie przeliterował. Nawet ja, tak? Nawet pan. W każdym razie na wszystkie medale, wszystkie miejsca na podium zdobywają od 14 lat Hindusi, co jest bardzo ciekawe dla tej społeczności Amerykanów, dlatego że niedawno byłem na takim festiwalu nauki, który odbywa się w Waszyngtonie, na który przychodzą tysiące młodych ludzi, uczniów z amerykańskich szkół, to mam wrażenie, że tam 90% stanowili Hindusi. Ten etos nauki jest bardzo silny, jeśli chodzi o społeczność Amerykanów hinduskiego pochodzenia. Napad będzie? Na Alasce pewien dżentelmen, ciągle mamy jakiegoś dżentelmena, który pisze żądanie okupu na zwolnieniu z więzienia, a to na swoim formularzu z numerem własnego konta. Tutaj mamy kolejnego dżentelmena, który napisał tak bardzo ciekawe żądanie sformułował. Otóż on napisał: to jest napad, wrzuć pieniądze do torby, bardzo proszę. Boże, dopomóż nam. No, ale Bóg nie dopomógł, ponieważ nie dość, że napisał to na wniosku o dofinansowanie mieszkania z jego wszystkimi danymi, to jeszcze wyszedł za bank i tam postanowił przeliczyć pieniądze, więc jak pan się domyśla, dosyć szybko został przez policję zlokalizowany. Dziś, być może pan zauważył, w popołudniu rozmawiamy o tym, o takich niezwykłych przygodach z dzieciństwa. Pan również coś spektakularnego zmalował w dzieciństwie? Ja w dzieciństwie to robiłem takie rzeczy standardowe, typu rozkręcenie radioodbiornika, skręcenie go z powrotem. Jakiś mały pożar. I pozostawienie, nie wiem, połowy wszystkich części. Pożary to wywoływaliśmy w internacie. To była codzienność, tak. Jeszcze w czasach liceum w internacie. Pożary koszy na śmieci. Ale chyba największą głupotę to zrobiłem już jako dorosły. Wracaliśmy od teściowej z żoną i synem, który miał wtedy chyba dwa latka albo roczek, maluchem do Warszawy i żona postanowiła otworzyć Bobofruta dziecku. Wtedy jeszcze Bobofruty były kapslowane. A tak się złożyło, że ja miałem otwieracz do butelek przy kluczykach od samochodu. No i no to znamy już finał, tak. Finał był taki, że jadąc z prędkością 100 km na godzinę, tak się maluchami kiedyś jeździło, wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki, no i niestety kierownica się zablokowała. Na szczęście ten zakręt, ale na którym byliśmy, był bardzo łagodny, więc zatrzymaliśmy się mniej więcej 5 cm od rowu. Czyli przeżył pan to? Tak, przeżyłem. A ja w dzieciństwie... Nie wiem, czy pan zauważył. W dzieciństwie... Powiem panu jeszcze, że jedną z głupszych rzeczy, jakie zrobiłem jako dorosły, to z panem, nie wiem, czy pan pamięta, naszą wyprawę łodzią w Mikołajkach. Do Mikołajek, naturalnie. Pozbyliśmy się łódki oraz silnika. W dzieciństwie tymczasem ja tak pamiętam, że byłem wynalazcą. W zasadzie cudem przeżyłem dzieciństwo, bo jak pan się domyśla, byłem bardzo aktywnym chłopczykiem. Pan wynalazł proch. Nie. Otóż wynalazłem urządzenie do wyłączania prądu w całym bloku. Zna pan coś, takie urządzenie? Wymyśliłem taki rodzaj widelca. Taki dwa zęby miał ten widelec. Skręcony był z drutu. No i jak to urządzenie już wymyśliłem i stworzyłem, no to wpakowałem oczywiście do pierwszego napotkanego kontaktu. Pogotowie energetyczne dwa dni naprawiało, proszę pana. Ale a zwykłe pogotowie po pana przyjechało? Nie! Właśnie widzi pan, drut był przypadkiem izolowany. Czyli no, dzięki temu rozmawiamy. Także to jest jeden przykład na to, że Bóg jednak chroni idiotów. Ukłony dla żony chciałem przekazać. Mnie też ochronił, widzi pan. Ale nie ochronił tego napastnika z Alaski, który napadł na bank. Ukłony dla żony. Miał pan ulubioną dobranockę w dzieciństwie? Nie lubiłem misia uszatka. A to tak. To... Reksio, Bolek i Lolek byli w porządku. Klapnięte łóżko i ten smrodek dydaktyczny też nie przebadałem. Za to lubiłem pszczółkę Maję. Nie wiem jak pana. Pszczółka Maja to chyba już później powstała. No ja może wtedy, tak. Wtedy, proszę pana, zupełnie inne filmy oglądałem. Aha, pan już przeglądał pisemka kolorowe, tak? Pozdrawiam. Kuba wnosi dłuba. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka zwinna pszczółka Maja. Rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. Maju, Maju, Maju, Maju, Maju, cóż zobaczymy dziś. To Zbigniew Wodecki. Panie Łukaszu, witam, halo. Witam, dzień dobry. Opowieść z dzieciństwa szybciutko? Tak, to jeszcze z czasów, kiedy rodzice nie bardzo się przejmowali tym, co się dzieje z ich dziećmi na wakacje, kiedy oni szli do pracy. Stwierdziliśmy, ja miałem chyba 5 lat, kolega 6, stwierdziliśmy, że pójdziemy na ryby. Ale żeby pójść na ryby, trzeba mieć robaki. I robaków stwierdziliśmy, że poszukamy w takiej wielkiej hałdzie kurzego guano, które gdzieś tam, któryś z sąsiadów rolników zawsze sobie rzucał to na polu i to sobie tam czekało na rozrzut. Jako dzieci, no, w wakacje chodziło się w Majtewskich i Kalowskach. Poczęliśmy tak szukać tych robaków i wylądowaliśmy w sumie na pogotowie z poparzeniem oczu i skóry. To bardzo przykra w sumie opowieść. Naprawdę przerażająca. 7 trójek na początku 22. Fajerwerki z pieca, opony, szmaciana piłka, potem samochód sterowany kablem i tak dalej. Zabawki z naszego dzieciństwa, no, różnią się znacznie od współczesnych. W Kieleckim Muzeum Zabawek można powrócić do krainy dzieciństwa. Byliśmy przy różnych starych zabawkach, ale były też nowe. Jakie zabawki są fajniejsze? Te dawne czy te teraz? Te teraz. Na pewno? Tak. Czy pokazywali kiedyś Państwo swoim dzieciom swoje zabawki, takie, którymi się kiedyś człowiek bawił? Oczywiście tak, bo chodziliśmy po różnych wystawach, muzeach i to jakoś fascynowało, te różne domki dla lalek, które są wykonane pięknie. Także takie rzeczy jej się też podobają, ale... Zachwytu nie było. Był zachwyt, ale niestety reklama tak przeorała wyobraźnię dzieci, że wszystkie chciały mieć to samo. Jak tutaj wchodzą dzieci, jak wchodzą dorośli, jest różnica. Kolosalna różnica. Przemysław Krystian z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Dzieci, które przychodzą do naszego muzeum, bardzo często szukają inspiracji do swoich zabaw. I czasami ta konfrontacja jest taka... No trochę druzgocąca dla tego, co mamy na ekspozycji. Dzieci chciałyby, żeby tak sobie to wyobrażają, że zabawki sprzed 100 lat wyglądają dokładnie tak samo, jak zabawki, które są teraz, tylko że były fajniejsze. Z zabawkami sprzed 100 lat, to oni dzisiaj by się pewnie nie chcieli w ogóle bawić. Natomiast dorośli, którzy przychodzą tutaj, to starają się przede wszystkim odnaleźć własne wspomnienia. Kiedyś człowiek się bawił w coś, co się nazywało kapsla, to były kapsle od butelek i się organizowało wyścigi pokoju, pstrykając tymi kapslami, że grało się w cymbergaja grzebieniem monetami, że dziewczyny głównie robiły, jak ja chodziłem do podstawówki, tak zwane widoczki, takie dziury w ziemi, tam robiły takie mini kompozycje z kwiatów albo jakieś bajkowe widoczki właśnie, przykrywały szkiełkiem, zasypywały piaskiem i potem to pokazywały tak, a tu jest mój widoczek. Proszę sobie wyobrazić tatusia, który pokazuje dziecku samochodzik, którym bawił się 30 lat temu. Jest ciężka konfrontacja. Tatuś jest pełen wypieków na twarzy. Opowiada dziecku, słuchaj, bo tu jest taki kabelek, tu jest bateria. Koła były cały czas skręcone w lewą stronę, bo tu taka wielka sprężyna była przez cały kabelek. I ten syn tak patrzy na tego tatę, patrzy na samochodzik. Tato, ale badziew, teraz są lepsze. No, to jest coś, co budzi mój sentyment. Wprawdzie nie miałam takiego, ale miałam rzutnik Ania. I to było jedno z najszczęśliwszych momentów mojego dzieciństwa. Rzucanie właśnie tych bajek na ścianę i siedzenie całą gromadą dzieciaków, oglądanie i czytanie tych bajek. A pani redaktor, puszczaliście bajki na suficie czy na prześcieradle? Raczej na prześcieradle, bo mieliśmy wielką szafę, na której można było zaczepić prześcieradle. No, mówiliśmy wcześniej o emocjach, które mają dorośli, kiedy przychodzą do naszego muzeum zwiedzać. Chyba mi się bardziej podobają te, co są teraz. Gry macie takie same? No, jak było kiedyś. Gracie w gumę? Nie wiem nawet, co to jest. Guma to takie coś, co się tak rozprostowuje, takie jakby, nie wiem, jak się to wytłumaczyć. W przeszłość zabawkową zabrała nas Anna Rokicińska. Przeczytałem fajerwerki z pieca zamiast oczywiście fajerki, chociaż jak się wrzuci trochę ogni sztucznych, no właśnie, tego nigdy nie próbowałem. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Za mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.